بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الف لام را اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایو کتاب دے چمونگا تا تنازل کرے دے د پاره د دې چې ته خلق د تیارو نه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره دا هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپل ذات کې ستایل شوی دی او د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سیزنو مالک دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلکو د پاره چې هغوی د دنیا ژوند لا په آخرت باندې ترجیح ورکوي چاغوی د الله د لارې نه خلق منه کوي او غواړي چې دا لار دی داغوی د خواهشاتو مطابق کګشي دا خلق په گمراهۍ کې ډېر لری رسیدلی دي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم مونږ د خپل پیغام رسول دپاره چې هر کله یو رسول لګلې دی نو هغه هم د خپل قوم په جبه کې پیغام رسولې دی دپاره د دې چې هغه خپه صفای سره په خبره پوه کړی بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي هغه غالب او حکمت والا دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور مونږ د دین مخکی موسی علیہ السلام هم د خپل نخو سره لګلې دي هغه ته هم مونږ حکم کړي وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهی په عبرتناکو قصو او رول سره نصیحت وکړه په دې واقعاتو کې لوی نخې دي د هر هغه سړي د پاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر استونکی وي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړی چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول ستاسو هلکان به وجل او ستاسو خزی به ژوندۍ ساتلې پاره کې ستاسو درب د طرف نه ستاسو لوی ازمیخت وو و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنکم ولئن كفرتم ان عذابی لشدید او یا ساتي ستا سورب تاسولا خبرداري در کري وو چکو چري شکر گزار جوړ شوي زب درل نور زیاد در کرم او کو د نعمت نا شکري موکړه نو زما سزا ډېر سخت ده. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. او موسى عليه السلام اول چکو تاسو کفر وکړی او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافران شي خو الله بے نیاز دے او پخپل پخپل ذات کی ستایل شوی دے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات نه دي در رسیدلی کوم چې ستاسو مخکې تیر شوي دي؟ د نوح علیه السلام د قوم، د عاد او د سمود د قوم، او د دین وروستو ډېر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دی. د هغوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا صفا خبرې او صفا صفا نخې راوړې نو هغوی په خپلو خلو کې لاسونه ونیول او وی ویل چې دا کم پیغام سره تاسو را لېږل شوي یئ مونږه هغه نه منو او تاسو چې مونږ ته د کم سیز دعوت راکوئ د هغې په حقلا مونږ په سخت پریشانه کوونکي شک کې پراته یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. داوی رسولانو اول آیا دا الله په باره کې شک دی چې د اسمانونو او د ځمکې خالق دی؟ هغه تاسو رابلی د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو لا د یوې مقررې نیټې پورې مهلت درکړي. هغوی ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې خو زموږ پشان انسانان یې. تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه منع کول غواړئ چې د هغوی بندګي زموږ د پلار نیکونو راسي را روانه ده کیږي. خدنو راوړی مونږ ته یو څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. داغوی رسولانو هغوی تویل واقعی مونگا حس نیو استاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې پخپلو بندگانو کی پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو. سند خو د الله په اجازه سره راتلی شي او خاص په الله باندې مؤمنانو له بروسه کول پکار دي. وما لنا الا نت نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او موندي ولي پا الله باندي بروسو نکلو هر کل چه هغا مونتا دجون لاري خودلی دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ را کوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أخير إنكاريانو خبلوا رسولانو تويل چي ياكوبا تاسو زمون ملت تا واپس رازاي کنه نو مونږ به تاسو د خپل ملک نه وباسو پس دا غینا دا غوی رب پاغوی باندې وحی راولېګلا چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او دا غوی نو رستو به تاسو په ځمکه کې آباد کړو. دا انعام دې د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب دوا دې نه یریږي. واستفتحوا وقام كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هغوی فیصله غفتلی وا نو دغرنگی داغوی فیصله اشوا او هر سرکشا حق دشمن سره شرمنده شو. بیا د دین رستو وړاندې داغه د پارا دوزخ دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندي اوبو د سکلو د پارا ورکړی کیږي چې په زور به د حلق نه د خکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به خکته تیریږي. مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې راخور وي لیکن هغه به مري نه او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كم خلقو چی تخپل رب سره کفر کرده ده داغوی ده عملون مثال ده هاغا ایره پشانده چی هاغا ده یوه توفانی ورزی سلی الوزولی وی هاغوی با دخپلو عملونو حس خواگو اونمومی دا ده طولونا ده آخری درجه گمراهی ده. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آيات غورنا چې الله د اسمانونو او د ځمکې پیدایش په حق باندې قائم کړی دی کو هغه وګړي نو تاسو به لری کړی او یو نوی مخلوق بس تاسو په زیرا ولی دا سی کول هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص او دا خلق چکلا پا جمع دا اللہ پا مخ کی بے پردیشی نو پا دوی کی چی سوک پا دنیا کی کمزوری وو اغوی با پا آغا وقت کی حاغ خلکتا چی غٹان جوڑ شوی وو او آئی پا دنیا کی منگا ستاسو تابع وو آیا اس تاسو دا اللہ دا عذاب نا زمون دا بچ کولو دا پارا ہمسو کولے شئی اغوی با جواب برکڑی کچری اللہ منگتا دا نجات سلاری خودلی وے نو منگ با ہم تاسو تا ضرور خودلی وا اس خو خبر یو شان دا کومنگا جڑا انگولا اکڑو او کو صبر اکڑو او پا ہر حال کی زمون دا بچ کے دو حص صورت نشتے وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم او هر کل چی فیصله اوشی نو شیطان با اوائی حقیقت داده چی اللہ ستاسو سره کمی وعده کری وی هغه ټول رختینی وی او ما چی سمره وعده کری وی پاغی کی ما یو هم پورا نکڑا زما پا تاسو بانده سو زور خو نو ما دا دین سیوا بل سو ندی کری چی خپلی لاری تمی تاسو لب بلن درکڑا او تاسو زما بلنا قبول کړا اوس ما ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کړی دلتا نه زستا سو فریاد اورې دیشم او نه تاسو زما د دین مخ کې چې زه تاسو په خدای کې شریک کړې وما زه دا غې نه انکاری یم د داس ظالمانو د پاره خو دردناک سزا یقیني ده وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي هغه به داسې باغونو ته داخله ولې شي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي هلته به هغه د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او هلته به دا غوی هر کله د سلامتیا په مبارکۍ سره وي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آيات غورنا چې الله دا کلمې طیبه مثال پس سره ور کړې دي د دې مثال داسې دی لکه چې د یو خزات ونوي چې جرړې پزمکه کې جوړي خښې شوي وي او سانګي اسمان ته رسیدلې وي هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي دا مثالنا الله زكور كوي چه خلق تري سبق واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د خبيثي کلمه مثال د یوې بدذاتي بني پشان دی چې هغه د ځمکې نه ایستلې کیږي او غورځولې کیږي، هیڅ مضبوطی نه وي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مؤمنان لا الله د یو مضبوط قول په بنیاد باندې په دنیا او په آخرت دوانو کې مضبوطیا ورکوي او ظالمان گمراه کوي. الله لرا اختیار دی چې سغواړي هغه کوي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا اولید هغه خلق چې د الله نعمت بیا موندو او هغه په ناشکرۍ سره بدل کړو او د خپل ځان سره خپل قوم د هلاکت کور ته وردی کړو، یعنی دوزخ ته، چې هغه به پکې سوځي او هغه ډیر بد ځای دی د قرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او الله لای شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړي. دوی ته وایا خدا مزه وکړي، اخر ستاسو واپس تلل دوزخ ته دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زما کمو بندگانو چی ایمان راوڑے دے ہوئی تا او آیا چی منز قائم کری او سوچی ورلا منگ ور کری دی داغینا پخکارا او پپٹا دنے کئی پلار کی خرچ کری، مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اغېستل خرڅول کېږي او نه به دوستي په کار راځي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله هم هغدي چې زمکا او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه اوبرا ورولې، بیا د دې په ذریعہ تاسو له رزق لپاره قسمه قسم میوه پیدا کړې او هغه کشتۍ تاسو لپاره مسخر کړه چې په سمندر کې داغه په حکم سره ګرځي او دریابونه ستاسو د پاره مسخر کړل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. او هغه نور او سپوږمۍ ستاسو د پاره مسخر کړل چې مسلسل روان دي او شپه او ورځې ستاسو د پاره مسخر کړل. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أو تاسو لي هاغا طول سيزونا دركرل كم چي تاسو غختل كتاسو دا الله نعمتنا شمارا والغالي نو نشي شمارا لي. حقيقت دا دي چه انسان دير بے انصافا او ناشكر دي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. یاد کر هاگا وقت کل چه ابراهیم علیہ السلام دعا کریوا چه پروردگارا دا دے خار مکینا دا امن خار جوڑ کرا او ما او زما اولاد د بت پرستین بچ کړه. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. پروردگارا دے بوتانو ډیر خلق په گمراهی کې اچولې دي کې دې شي چې دوی زما اولاد هم گمراه کړي نو په هغه کې چې څوک زما په طریقه روان شو هغه زما دی او چا چې زما خلاف طریقې اختیار کړه نو یقینا ته معاف کوونکې او مهربانه یې. ربنا انی اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستا د محترم کور خواتا آباد کړی دا. پروردگارا دا ما زکا داسې کړی دی چې دا خلک دلته مونځ قائم کړي پس ته د خلکو زړونه دوی ته مایل کړي او دوی لا د خوراک دپاره میوه ورکړي کې دې شي چې دوی شکر گزاره جوړ شي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگارا تاته معلوم دي هر هاغه څه چې مونږه پټوو او هر هاغه څه چې مونږه ښکارا کوو او واقعي چې د الله نه هیڅ هم پټ نه دي نه پزمک کې او نه پاسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. شکر دے د هغه الله چې مالای په دې بډاوالی کې اسماعیل او اسحاق انتظامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ضرور دعاګانې اوري. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے زما پروردگارا ما منځ قائمون کې جوړ کړي او زما د اولاد نه هم داسې خلق را پورته کړي چې دا کار کوي. پروردگارا زما دعا قبول کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا ما او زما مور او پلار او ټول مؤمنان په هغه ورځ معاف کړي کله چې حساب قائم شي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اوس چې دا ظالمان خلق سکوي ته دا ګمان مکوا چې الله دا غې نه غافل دی. الله خو دوی ورست کوي هغه ورځی ته چې حال بداوي چې سترګې به بټی راختلې وي، سرونه به پورته نیولې وي، او منډې به وهي، بر به په یو مخ ګوري، او زړونه به الوتلې وي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوی دهاغ ورزن اوی روا کلچی پاغوی عذاب راشی، نو پاغ وقت کی با دا ظالمان اوائی چی اے زمونگ ربا مونگ لکشان محلت نور راکڑا، مونگ بستا دعوت قبول کلو او در رسولانو پیروی با اکلو، لیکن هغوی تبا صفا جواب ورکلی شي چې آیا تاسو هاغ خلق نه یې چې د دینه مخکې بمو قسمونه خوړل او ویل بمو چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلونکی نه دی، حالانکه تاسو د هاغ قومونو په کلو کې اوسېدلی وای کوم چې پخپل ځان باندې ظلم کړی وو، او تاسو لیدلی وو چې مونږه د هغوی سره څه سلوک وکړو، او د هغوی مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو مو په حق لري وای. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. هغه خپل ټول تدبیرونه وکړل، لیکن دا هغه د هر تدبیر جواب د الله سره وو، اگر چه دا غوی تدبیرونا داسی دا غضب و چی غرون بپی اخوزیگی. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزیز ذو انتقام. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو هرگز دا گمان مکوا چې الله با د خپلو رسولانو سره د شو وادو خلاف ورزی وکړي. الله زبردست او بدلا غستون کې دی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. او یا رودی د هغه ورزینا کله چې زمکا او اسمان بدل کړی شي او برس بطری جوړ کړی شي او ټول بدای او قهار الله مخیتا بے پردے حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فدغ ورزبا تو مجرمان اوینه چې په زنجیرونو کې به لاس پین ختلی وي او د تارکولو جامې به اغوستلی وي او د ور لمبې به په مخونو باندې راخوري وي. دا به ځکه وي چې الله به هر چالا داغو د عمل بدل ورکوي. بېشکه په حساب غستو کې د الله هیڅ وخت نه لګي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا یو پیغام دے د ټولو انسانانو د پاره او دا را لېږلې شوی دے د دې د پاره چې هغوی د دې په ذریعه خبردار کړي شي او هغوی ته معلومه شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دے او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي.